with me. Father dead, how sweet your love will be. Oh, mother night, fear the day I wish you never may come. Twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. Program Trzeci Polskiego Radia.

latać. Wijesz z nich sznur ozdobnych pior. Tyle tych słów, a nie ma o czym rozmawiać. Obiecałeś.